Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Ja tak, så fik vi også landene omkring os tilbage fra weekend. Det er tirsdag, der altså er der gang i børsspiksen i hele Europa. Vi ser på sagerne her den næste lille times tid. Velkommen til Millionærklubben. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker og en del af aktierådet.dk. Godmorgen til dig. Godmorgen, Bodil. Og til Christian Jane Kongsted. Velkommen til dig her i studiet, Christian. Tak skal du have. Special guest. Du er en del af Invested.dk og Daytrader.dk. Og så er du måske også endnu mere kendt som en af de investorer, som man kan kopiere på handelsplatformen i Toto, der går der under navnet CPH Equities. Faktisk så er du den tredje mest kopierede investor derude på den der platform, altså sådan worldwide, Christian. Du er sådan en slags aktiedirigent. Altså hver gang du trykker på knappen, så er der masser af andre mennesker, som følger lige præcis i hælene på dig. Hvor mange gør egentlig det? Det er lidt over 15.000, der følger mig, og omkring 170 millioner kroner, som følger med, når jeg køber aktier eller andet. Så det er dem, der kopierer dig. Hvor mange følger præcis, hvad du laver? Altså bare sådan kigger med, er med på en kigger? Ja, altså hvis jeg skriver updates og sådan noget, så er det 1 million, lige under 1 million, der følger mig. Okay. Så, det, ja. Så det har ret stor betydning, hvad du gør. Kan du mærke det å på dine skuldre, Christian, når du sidder derude? Ja, men nu har jeg været i gang nogle år, så jeg vil sige, at ået bliver mindre og mindre. Og, altså jeg har været på platformen i 6 år, og de sidste, jeg vil sige, 2,5 år, jeg er blevet kopieret af relativt mange mennesker, så altså, det gør, at jeg er måske mere, meget mere rolig om det nu. Nu er det lidt, altså, som om jeg bare handler mit eget, så er der nogen, der følger med, hvis de vil. Og det er sådan, man skal se det. Mm. Og som dansker, der synes jeg, det er ret fantastisk, at I er to danskere, der sidder der i toppen. Der er altså også Jeppe Kirk Bonde, som sidder som den mest kopierede investor der, og så altså dig, som altså også er en af de mest kopierede på eToro. Det synes jeg sådan set er meget godt gået. Vi kan alligevel noget her i Danmark. Nå, Christian, du har vist dig og følger sådan særligt de amerikanske tech-aktier. Det skal vi tale lidt mere om. Vi er mange, der vil gerne vide, om det er sådan tid til at hoppe ind eller ud af dem lige nu, fordi det har jo sådan set været et godt år på den front her i 2023, så det kunne også godt være, at man skulle tage noget profit hjem. Det vender vi tilbage til, når vi lige har set på, hvordan markedet starter. Vi skal også tale om, hvordan man kommer med på hele den her kunstig intelligensbølge, AI-bølgen. Meget mere om det. Når vi har set på markedet, Lars Persson, det skal du hjælpe os. Lad os starte med at kigge lidt på bankverdenen, for der sker faktisk rigtig meget derude i bankverdenen. Først og fremmest så her til morgen, der har Bank of Australia, altså Reserve Bank of Australia, deres centralbank, de har sat renten op uventet med 25 basispunkter fra 3,60 til 3,85, så de kommer altså bag på markedet. Mm. Der kan komme mere i tale, siger de også. De havde altså holdt en pause, og man troede ligesom, at nå, men vi var måske over det der med renteforhøjelser i Australien. Det var vi så ikke. Mm. Det er altså et mønster, som vi måske også kan komme til at se fra den amerikanske centralbank, der kommer på banen lidt senere her på ugen, Lars Persson. Der er jo i hvert fald nogen, der mener, at de sætter renten op denne gang, og så kommer til at holde en pause for at se, hvordan de her renteforhøjelser så egentlig spiller ind i markedet. Er det noget, som du kan se derude på sådan de store markeder, at der er en bevægelse i, altså Australiens renteforhold? Ja, det gjorde lige, at aktiemarkedet faldt lidt tilbage. Altså, vi kan jo ikke så godt lide sådan nogle overraskelser, at vi vågner op, og så er nu kan man sige 0,25 sådan inden for. Det er nogenlunde okay, men altså, vi vil jo helst vide det. Og ligesom vi har talt om den her recession, som måske aldrig kommer, jamen så vil vi også gerne vide noget, når de hæver renten, og når de stopper med det, ikke? Så, og der tænker jeg måske, at amerikanerne vil være en lille smule mere med dels om, det er jo sådan lidt den lille storebror, eller altså det kanariefuglen i minen Australien, og det kan godt være, at de tænker, at vi kan godt gøre lidt hernede. Der er ikke så mange, der lægger mærke til os. Vi har vores eget lille hyggehjørne hernede, og så gør man sådan noget. Men vi vil jo helst vide det som investorer, at ja, hvad kommer der til at ske med renten? Så lidt sådan på bagkant, også fordi de var stoppet, og inflationen er jo sådan i hvert fald på vej ned rundt omkring. Vi ser råvarepriserne falde både på industriråvarer, på olie og gas, og på også fødevareråvarerne, altså landbrugsfødevarerne. Så man kunne jo håbe på, at der kommer sådan et større knæk, og vi kommer ned til normalen, eller i nærheden af normalen. Men de vil altså gerne have den der inflation ned, til det niveau, de gerne vil have. Det er lidt mere genstridigt, end de lige havde regnet med. Sådan er det altid. Sådan lidt mere klassisk bankforretning, Lars Persson. Jyske Bank er kommet med regnskab her til morgen, og vi havde altså fået en opjustering, ja, både i februar og i midten af marts. Så er der nogle overraskelser i det regnskab? Nej, overhovedet ikke. Og nu lægger de jo tallene sammen med Handelsbanken, og så ser det jo sådan voldsomme stigninger ud. De sad og snakkede om det nede på redaktionen, inden vi gik ind her. Ikke? Resultat per aktie stiger 61%, og nettorenteindtægterne stiger også voldsomt. Men det er jo, fordi man lægger tingene sammen med Handelsbanken, så renset for det er det vel egentlig sådan et okay regnskab. Men markedet har jo hørt om det, og vi har ringet med klokken, og så derfor så falder den faktisk tilbage her til morgen. Det var kendte nyheder, så der er ikke nogen overraskelser der. Det er mere, om der var noget spændende, og de kunne få løftet sløret for nogle ting, og det synes jeg ikke rigtigt, de gør i deres regnskab. Der er ikke sådan noget, der popper op og gør det meget spændende, og jeg tror, man skal sætte sig ned og kigge på sin, se hvor man, om man har, ligesom vi på et tidspunkt havde lidt for mange IT-aktier, og kom til at købe for mange grønne aktier, så hvis du har lidt for mange bankaktier lige pludselig af en eller anden grund, fordi vi alle sammen stod herinde og råbte bank, jamen så kunne det godt være, at du skulle tage gevinsten og finde ud af, at du bare skal have én bankaktie i din portefølje, måske maks 2, hvis du har spredt det også til udlandet. Men man skal passe på, at man ikke har for mange æg af den samme slags i kurven. Ikke? Så tjek lige, hvad du har i din portefølje, og se om du kan score en gevinst. Det er i hvert fald mit bud på det. Okay. Og den britiske storbank HSBC, Lars Persson, skulle også have kommet ud med regnskab, sagde du til mig. Det havde jeg ikke selv bemærket. Nej, men og det var væsentligt bedre end forventet, så det var et resultat før skat på 12,9 milliarder, og der var ventet en gevinst på 8,3 milliarder dollars, så det var jo væsentligt bedre end hvad de havde, sådan analytikerne havde samlet sammen af gode idéer. Så bare lige se, om jeg kan finde HSBC. Den er nok ikke handlet her i mit system endnu, nej. Så vi må lige se, hvor den åbner. Men ellers er der jo dukket sådan lidt regnskaber op på den danske nattehimmel eller morgenhimmel. Det en, der kom i hvert fald, da vi andre sad ved aftenbordet, det var jo brødrene Hartmann. Og det var jo en nedjustering af omsætningen, men en opjustering af bundlinjen eller der driften. Så den stiger faktisk 8% her til morgen. Og så var det Solar, der var ude med en præcisering af forventningerne, også egentlig en lille nedjustering, sådan som jeg lige så det. Skal vi lige prøve at se, om vi kan finde nogle kurser på Solar her for morgenstunden af. Den ligger også nede med 5%. Og det, jeg tænker, nu har jeg ikke fået noget at få læst i regnskabet, men vi så også brødrene A.O. Johansen er også i en sivende tendens. Det er jo lidt det her, vi bremser lidt op med. Vi har jo set køkkenerne, Nobia og TCM Group, som er de kommet det sidste endnu, men vi frygter lidt, at der kommer lidt. Vi holder lidt igen på pengene, og det samme også med nye toiletter og VVS-udstyr og andet udstyr og elektriske kontakter og nye lamper og alt det der. Så kunne vi godt forestille os, at der var en opbremsning, også fordi vi ikke bygger så mange nye huse, som vi ser hos huskompaniet. Så de bliver lidt ramt på den korte bane i hvert fald her, så der skal man i hvert fald som aktionær vide, at vi går sådan lidt sværere tid i møde. Vi holder på pengene, og måske hellere vil bruge dem på noget underholdning. Det ser ikke ud som om, at vi siger farvel til bilerne. Hvis man så bilsalget i februar, nej, det var i april måned, så var det stadigvæk højt, og vi afbestiller altså ikke vores nybestilte biler, som nogle har gået og ventet et år på at få deres nye elbil, så derfor så afbestiller man altså ikke de der biler, så der er stadigvæk fremdrift der, men altså hvorimod Solar og alle dem der leverer vandhaner og kontakter og sådan noget, de har det en lille smule mere presset, så det skal man huske, når man er aktionær, at er man derinde for det langsigtede, så kan det godt være, at man får en lidt sivende kurs, og trenden peger lidt ned af et stykke tid, og er man kortsigtet spekulant, jamen så kan det jo godt være, at man ikke skal være inde i de her brancher det næste stykke tid i hvert fald. Så vil der altså et par af morgens udmeldinger her fra de børsnoterede selskaber, Lars Persson. På indeksniveau, der starter vi altså lidt ned af i Danmark, og verden omkring os, som er kommet i gang. Hvordan har den det? Jamen det er lidt det samme. Finland lidt op, Sverige lidt ned, og kigger vi egentlig generelt ud i Europa, så er det sådan lidt blandede tendenser for morgenstunden af, lige rundt omkring nullet. Så vi står sådan lidt og tripper, og det kunne man også se, det ser man også i USA, altså det er sådan lidt op og lidt ned, og kigger man egentlig på det overordnede sigt, så var det jo Nu havde vi jo Henrik Henriksen her forleden dag herinde, der sagde, at det er jo egentlig meget få aktier, der har trukket markedet. I går var det jo Microsoft, Amazon, Tesla og Apple, der faldt. Og så faldt alle de store indeks, selvom der var egentlig fine vækst, eller stigninger både i healthcare, consumer-forretningen og industriaktierne. Så de vægter ikke nok i indekset. De der 4-5 store aktier, som vi har tilbage i det store amerikanske indeks, de er altså med til at, ja, måske at ødelægge lidt, hvordan indeksene egentlig ser ud. Så hvis man går ned i nogle af underindeksene, så vil man se, at det går måske lidt bedre i nogle sektorer, hvorimod at de store indeks, de bliver altså hårdt ramt af, at de her fire gutter, de vægter så voldsomt. Ikke? Mm. Så det er lidt ærgerligt. Det er ikke nemt at være investor. Hvis du også har svært ved at vide, om du skal købe eller sælge lige for tiden, hvis du er tilbøjelig til en gang imellem at komme til at forelske dig i dine aktier, eller hvis du har prøvet at panikke en lille bitte smule på den korte bane, selvom du godt ved, at du er langsigtet investor, ja, så vil jeg bare opfordre til, at du bruger et par timer sammen med os den 10. maj. Der har vi det næste aftenarrangement med Millionærklubben. Der kan du altså få gode råd og indsigt i investorpsykologi, og jeg har samlet nogle af de skarpeste i branchen. Lars Persson, du er med os på scenen. Du skal berette om den tekniske analyse, og hvordan man kan bruge den i for eksempel nogle af de her psykologiske elementer, som der er så meget af derude i markedet. Vi får også besøg af Kurt Kare fra My Invest, en af de absolut dygtigste i den her verden, som vi befinder os i. Han har altså også fået lov at fortælle os, hvordan han håndterer investorpsykologien og dele ud af sine erfaringer. Og så får vi selvfølgelig også hele panelets syn på det aktuelle marked. Så gå ind på euroinvestor.dk/arrangementer og køb billet. Det er svært, måske endda helt umuligt, medmindre man altså har held med sig at ramme top og bund i aktiemarkedet. Men mindre kan selvfølgelig også gøre det. Christian Jane Kong, så du var med os sidst en gang i, jeg tror det var september 2022, og der havde du lige skruet ned for din eksponering af amerikanske tech-selskaber, og du havde sådan en fin analogi for at forklare, hvorfor du havde gjort det. Det handler om en motorvej. Kan du ikke lige tage den op med os? Jo, altså, som mange andre, så havde jeg ligget rigtig godt i de her hypervækst IT-aktier i pandemien, altså i 2020-21. Og på et tidspunkt, da vi så kom ind i 2022, besluttede jeg mig for at prøve at skrue lidt ned for det her, fordi jeg synes, at det lidt forud på vejen så ud til, at der var nogle faresignaler. Jeg sammenlignede ligesom med at ligge ude i overhældingsbanen, hvor jeg lå i de her år, og så på et tidspunkt at trække ind i midterbanen, fordi man kunne se nogle faresignaler forude, som var synlige, hvor det var ikke helt klart, hvad det drejede sig om, men i hvert fald sådan risikomæssigt forsøge at lægge sig ind i midtersporet. Og der har jeg sådan set ligget siden, fordi at det hele tiden har været sådan, at vi har haft makroøkonomerne, som har fortalt os, at recessionen er på vej, og det kan meget vel være tilfældet stadig. Omvendt så ser vi, at regnskaberne og særligt de store tech-virksomheder her på det seneste har aflagt virkelig gode regnskaber. Så der er sådan en form for modsætningsforhold mellem det, som vi oplever, at mange af de store virksomheder i hvert fald fortæller i regnskaberne, og så det, som makroøkonomerne siger, er på vej på den lidt længere bane. Og de kan godt begge to få ret, måske på forskellige tidshorisonter, sådan at det kommer til at gå udmærket, måske på en lidt kortere bane, og at vi så får en recession på et senere tidspunkt. Og det der er lidt forvirrende, men jeg ligger i hvert fald stadig inde i midtersporet. Men lad mig lige starte med det der modsætningsforhold, som altså kommer ud fra økonomernes side om det makroøkonomiske billede, og så ja, de ting, vi får fra regnskaberne. Hvordan arbejder du med det i dagligdagen, altså den modsætning? Hvordan får du det ind til at give en eller anden form for mening, når du skal investere? Altså, jeg kigger jo på mange forskellige ting. Altså, jeg kigger både på teknisk analyse, men lytter også til, hvad makroøkonomer siger. Det, som jeg synes, der var interessant, og som vi også talte om lige før her, inden programmet gik på, det var jo det her, når man kigger på teknisk analyse, så ser det egentlig meget fornuftigt ud med markederne. Det så egentlig ud til, at markederne var bullish, og det var sådan min fornemmelse, når jeg kiggede på det tekniske, at det var det, som graferne fortalte mig, men makroøkonomerne sagde noget andet. Og der valgte jeg ligesom at stole på min egen fornemmelse af at kigge på massepsykologien, som er det, man kigger på med teknisk analyse, og også kigge på de regnskaber, der kom ud og sige, jamen, det her billede, det er måske lidt bedre, end vi troede. Goldman Sachs var også ude at sige det i starten af året, at recessionsrisikoen måske ikke var 50-50, men den var 30% over for 70, for at der ikke kom en recession. Og så begyndte der at komme nogle lidt mere positive signaler. Vi så en stille og rolig oplukning i Kina, som også har haft betydning. Og så har jeg egentlig valgt bare at ligge lang i markedet. Det tror jeg på, at man skal gøre langt det meste af tiden. Men det, som jeg gjorde, når jeg så siger, at jeg ligger inde i midtersporet, det er, at de der meget risikobetonede aktier havde jeg skruet lidt ned for. Jeg samlede en lille smule op, fordi jeg havde solgt lidt ud af Meta og Nvidia, hvor jeg så samlede lidt mere op. Og de aktier er steget rigtig meget i år. Så på den måde kan man sige, at jeg lige kiggede ud i overhalingsbanen, og så tilbage igen, fordi det så godt nok farligt ud. Så når man er, hvis man ligger ud i overhalingsbanen, hvis man har lyst til det, hvis man er den type af investor, der godt kan lige have virkelig høj risiko og gerne vil ligge derude, altså synes du stadigvæk, at der er altså store faresignaler, eller det, som du dengang i september kaldte for et havariblink, uden at vi vidste præcis, hvad det var, der var gået galt deroppe længere frem ad motorvejen? Ja, det synes jeg faktisk, der er, og det er også derfor, jeg ikke rigtig tør at lægge mig derud, at jeg synes, når man kigger på den hast, hvormed renterne er steget, og den betydning, som det stille og roligt må få, og det, når det bundfælder sig i økonomien, så tænker jeg, at det stadig ikke er det tidspunkt, hvor man skal gå ind i de her højrisikable IT-aktier, som måske har lidt for meget gæld. Vi har jo også set nogle af dem, de mest spekulative, gå konkurs og problemer i kryptodelen, altså dem, der er meget eksponeret til krypto også. Så jeg synes, det har vist også, at jeg har været helt ude på risikospektret der, så kan det godt være meget farligt, selv om det egentlig er gået godt for de fleste virksomheder. Mm-hmm. Så jeg synes stadig, det virker lidt for farligt. Men jeg samlede selv lidt op i nogle af de her, men det var egentlig bare, at jeg ændrede min positionsstørrelse lidt, fordi jeg havde hele tiden Meta over Nvidia, men så skruede jeg op igen, så Meta blev en af mine største aktier, og Nvidia fik lidt mere vægt. Men altså, sådan en aktie som Nvidia er jo ekstremt volatil, så det er jo også, man skal også ligesom kunne holde til at have sådan nogle aktier i sin portefølje. Hvis man har en aktieportefølje, som består af de her højrisikable IT-aktier, så skal man jo være klar på, at ens aktieportefølje kan have 5% nede på en dag, og 5% oppe. Og hvis man har det fint med det, så er det okay. Eller også skal man måske bare lade være med at logge ind på sin handelskonto så meget. Og Christian, i år har det jo altså været en ganske god idé at ligge i nogle af de der aktier. Meta blev fordoblet her i 2023, Nvidia er vist op med 90% eller noget i den retning. Så det er sådan ret høje afkast. Hvor stort et afkast har du formået at kunne levere her i 2023? Jeg har fået 14,7, fordi jeg så er bredt eksponeret til de her. Så jeg har blandt andet ligget i Meta og Nvidia, men jeg har selvfølgelig også ligget i en masse andre ting, så er gennemsnittet, det er ligesom blevet det 14,7, og det er så op mod S&P, som jeg tror ligger på, altså det amerikanske S&P-indeks, som ligger på en 8-9 stykker. Så jeg ligger bedre end det benchmark, som jeg måler mig i forhold til, og jeg synes jo også, at regnskaberne her fra de store tech-virksomheder har vist, at det har været et godt sted at ligge, og de var så også bedre end forventet. Okay, så det kan godt være, at du har en eller anden form for, nu branded er der i hvert fald sådan en forkærlighed for de amerikanske tech-aktier, men du ligger i alt muligt andet? Det gør jeg, men altså man kan sige, jeg tror måske 30-35% af den her hårde kerne af selskaber, som er nogle af de største tech-virksomheder, Alphabet, Microsoft, Meta, til dels Amazon. Det er noget af det, jeg synes er den solide kerne. Også det, som jeg vil definere som at ligge i midtersporet, hvor sådan noget som Nvidia måske er lidt ude i overhalingsbanen, og så nogle af de aktier, som jeg solgte, som var Sea Limited og forskellige andre, også er ude i overhalingsbanen. Og der har jeg ikke, jeg har stadig ikke lyst til at ligge der. Det var jeg om, desværre. Det kan også være, jeg er blevet ældre, måske. Ja, det bliver vi jo altså. Ja. Men det er måske også bare en af farerne, at vi sådan nogle gange her i programmet kom til at tale om den der gruppe aktier, som tech, altså som om det er fuldstændig det samme, og de laver vidt forskellige ting, og de er meget forskellige eksponeret på forskellige markeder, så altså, i sig selv er der en fare i at sådan putte dem ned i en kasse. Ser du den fare for dig? Ja, det synes jeg altså. Jeg synes, at man har netop en tendens til at tage nogle ekstremt profitable virksomheder og pulje dem sammen med. Eller det havde man nu, synes jeg. Måske at diskussionen er ved at blive mere nuanceret, men man havde en tendens til, at man ligesom puljede det hele sammen. Og der synes jeg, der er en meget stor forskel på at have en virksomhed som Meta, Alphabet, Microsoft, som tjener rigtig mange penge lige nu, og så virksomheder som Siemens og andre, ikke fordi jeg skal tale nødvendigvis dårligt om dem, men det er nogle virksomheder, som skal tjene mange penge ude i fremtiden. Og har man en høj inflation, og det ser jo desværre ud til, at den bider sig relativt meget fast, jamen så er de her virksomheder, som har indtjening langt ude i fremtiden, ikke helt lige så gode at have i sin portefølje, og af den årsag af flere andre, så ligger jeg ikke så tungt, eller har jeg ikke så mange af de her spekulative. Jeg ligger så også med lidt cybersecurity, fordi jeg synes, det er et område, hvor man ser rigtig gode vækstrater, også hvis man kigger på, hvad der sker rundt omkring i verden. Så det her med at beskytte vores IT-systemer, det er noget, som er en trend, som kommer til at fortsætte for mig, så i mindst resten af det her årti, og vil virkelig nogle høje vækstrater. Hvilke aktier har du valgt der? Jeg har Fortinet og CrowdStrike. Der har jeg valgt nogle af dem, som jeg synes er blandt de mest solide, dem der tjener penge. Altså Fortinet er en virksomhed, som har tjent penge i rigtig mange år, været med i gamet i rigtig mange år, og en af de aktier, som også har klaret sig virkelig godt, og måske af samme årsag, fordi de ligger og er solide i markedet. Det er måske ikke dem, der vækster allermest, men de klarer sig rigtig godt. Kan du hjælpe os med nogle tickerkoder på de to, eller Lars Persson, er du lige inde omkring det, så kan du... Jeg tror, det er FTNT og CRWD, de to tickerkoder er. Okay, yep. Godt. Så fik vi lige det ud, hvis man selv vil sidde og kigge lidt på de aktier inden for cybersecurity. Christian, der er kommet masser af regnskaber. Det var sidste uge, der var en helt stor regnskabsuge inden for de her. Vi mangler sådan set kun Apple, det lander lidt senere på ugen. Jeg tror, det er torsdag aften, at vi får tal fra Apple. Men er der sådan nogle ting, der sådan stikker ud i den ene eller den anden retning, når du kigger på de her tech-regnskaber? Altså, det generelle billede var jo, at det gik lidt bedre, end de forventede. Altså, Meta er et meget godt eksempel på det, at man ligesom havde set tre kvartaler, hvor det ikke havde vækstet, eller der havde været negativ vækst, og man var ligesom kommet helt i tvivl, om Meta overhovedet skulle defineres som en vækstvirksomhed. Vi havde jo value-investorer, som begyndte at købe aktien, og det var måske meget godt, men det så også ud til, at den var, på et tidspunkt var det helt ned at runde en p-værdi på omkring 12, tror jeg. Så det virkelig blev nærmest en value-aktie, men nu ser vi så, at i det seneste regnskab, at de vækstede med 3% på omsætningen og 6%, hvis det var uden valutakurseffekter. Så Meta går tilbage til de her sådan encifrede vækstrater. Det er lidt det samme billede, vi ser for Alphabet. Så man kan sige, generelt var regnskaberne bedre end forventet. Og noget, der var interessant, er jo også, at annonceringsmarkedet, som jo sådan godt kan siges at være en lidt ledende indikator for, hvordan stemningen er ude i virksomhederne, at vi ser, at det kommer lidt tilbage. I Metas tilfælde var der blandt andet det kinesiske marked, hvor kinesiske virksomheder begyndte at annoncere ud i andre lande end Kina, og det var med til at drive den her omsætningsfremgang. Så generelt så overraskede de positivt. Man kan sige, noget af det lidt negative, der var, det var Amazon, der kom med en melding om, at deres cloud-forretning ville komme ind i en form for deceleration af væksten, hvor de har ligget med de her vækstrater på nogle af 20%, og nu skal ned på omkring 16%, eller noget i den stil i de næste kvartaler, hvor det ligesom går lidt langsommere fremad. Men vi havde ikke den samme melding fra Microsoft, som egentlig siger, at deres Azure, deres cloud-forretning, bliver ved med at vækste på det samme niveau, som de har gjort i det forrige kvartal. Så det tyder ikke på at være noget generelt i markedet, at der ligesom er ved at ske en deceleration af væksten, eller en lille deceleration på den måde, at virksomhederne bliver større og større, så de procentvise stigninger må nødvendigvis blive lavere. Men under alle omstændigheder, så går det rigtig godt for cloud-virksomhederne, hvor man kan sige, at det går noget bedre for Microsoft, end det går for Amazon. Mm. Og, det, ja. Og Amazon, det var jo altså et regnskab, der landede sidst på ugen i sidste uge, og det var altså også et regnskab, da det ikke kom ud, så fik vi gevaldige bevægelser på Amazon-aktien. Altså folk vidste tilsyneladende ikke, om den skulle op eller ned, og den blev sendt i begge retninger for så at lande nogenlunde i nul for dagen. Christian, altså hvad er det for noget, vi ser? Men altså det, der sker, er som regel, at lige efter kl. 10 dansk tid om aftenen, der bliver regnskabet publiceret, og hvis det er et godt kvartal, de har præsenteret, så går markedet umiddelbart op. Det var det, man så med Amazon. I det her tilfælde var det 3% op. Så kommer der et earnings call senere, hvor virksomheden begynder at fortælle om, hvad de egentlig tænker lidt længere ud i fremtiden, og det er jo så i den her tid aldrig helt lige så godt som selve regnskabet, man har haft. Det vil sige, fremtidsudsigterne ser lidt mere dystre ud, og det gjorde de så her i tilfældet med Amazon, og det har de også gjort lidt med nogle af de andre tech-virksomheder. Man så lidt det samme mønster med Google, som også i formarkedet straks gik op, jeg tror det var en 3-4% eller sådan noget, og falder så tilbage til, på selve dagen med måske, jeg tror det var nærmest omkring 0, da den var blevet handlet næste dag, fordi at deres chief of finance havde sagt, at der stadig var usikre tider forud, og derfor gjorde det svært at forudsige, hvor de skulle hen med deres forretning. Så det er simpelthen det, at der bliver publiceret først et regnskab, og efterfølgende kommer kommentarerne til fremtiden, som så ikke er helt så gode. Okay, ja. Så man skal lige finde ud af, hvad vej det egentlig er, sådan et regnskab. Altså, det kan godt være, at tallene siger noget, men den administrerende direktør kan sagtens sige noget andet. Præcis. Christian, lige her, inden vi hopper videre til det andet emne, vi skal tale om, nemlig kunstig intelligens, så har jeg bare lyst til at bede dig om at tage hånden på kogepladen. Køb eller salg af tech-aktier lige nu? Så igen er tech-aktier så et stort spørgsmål. Jeg vil sige, at Microsoft ser rigtig god ud, Meta ser rigtig god ud, Amazon lidt mindre god, så Alphabet også fornuftig. Så jeg vil sige, ud af de fire, måske ikke så meget Amazon, men de tre andre er udmærket køb. Men det skal ikke være på en 2 måneders horisont eller sådan noget, fordi vi har lige taget 20% op på de fleste af de her aktier. Ikke? Ja. Så det vil være naturligt, at vi lige skal korrigere lidt. Der er ingenting, der skal være på en 2 måneders horisont, medmindre man selvfølgelig har lyst til at være daytrader, og det er jo helt fint, det bestemmer mig også selv. Det skal handle om kunstig intelligens, for et af de spørgsmål, vi får allermest her i klubben for tiden, det er, hvad sker der med det der AI derude, og hvordan kommer jeg med på en investeringsbølge, som måske kommer til at udfolde sig i lige præcis det segment. Og Christian, jeg ved, at du holder også øje med alt det, der foregår over i kunstig intelligensverden, og særligt generativ kunstig intelligens. Skal vi ikke lige starte med at forklare, hvad er det egentlig? Jo, lad os gøre det. Man kan sige, at kunstig intelligens har jo eksisteret siden 50'erne i meget primitiv form, og er ligesom blevet udviklet dengang. Og inden for de seneste årtier har vi jo primært brugt det til sådan nogle for eksempel forskellige algoritmer. Når man ligesom er på Netflix, så kan den algoritmen regne ud ved hjælp af kunstig intelligens, hvilke andre serier, hvis du ser den her serie, hvilke andre serier er du så tilbøjelig til at se, eller hvis du er på YouTube, hvilke andre videoer vil du se, eller TikTok, eller osv. Så det har været en form for sådan en udvidelse af en statistisk beregning. Det, som er det afgørende nybrud her med generative AI, eller gen AI, som man kalder det kort, det er jo, at kunstig intelligens kan begynde at producere indhold. Det kan være tekstindhold, det kan være billedindhold, på længere sigt kan det være video, det kan være spil, det kan være musik, som man ser allerede nu. Og det betyder, at nogle af de ting, som har været unikke for os mennesker, altså at vi er kreative, og vi kreerer noget, at vi pludselig på en eller anden måde opfordrer, eller oplever måske at blive udfordret, eller i hvert fald blive suppleret af computerprogrammer, som kan nogle af de samme ting, fordi de er trænet på alle de ting, alle de data, som vi har produceret gennem tiden, og dermed kan spytte tilbage til os, men i en lidt anden form. Mm. Og der er altså dem, der mener, at vi står sådan på kanten af sådan en helt ny verden. Vi har kun set det allerførste, og i løbet af de næste 10, 20, 30, måske 50 år, der kommer det her simpelthen til at eksplodere. Det ændrer simpelthen verden. Hvad tænker du om det? Er du enig i den? Jeg er helt enig. Altså, jeg mener, det er et kæmpestort øjeblik her, at frembrud af de her generative AI-teknologier. Altså, vi har haft sådan noget som de store øjeblik inden for den digitale revolution, som vi vil kalde det, som er PC'ens fremkomst, internettet, iPhone'en har været stort osv. Det her, det er et af de helt store øjeblikke inden for den teknologi. AI er blevet sammenlignet med elektricitet af forskellige folk inden for branchen, og man kan sige, jeg synes, det er en sammenligning, jeg synes ikke, det er en forhypet sammenligning, fordi det kan utrolig mange ting, som vi kommer til at bruge i vores arbejde i den kommende tid, og det kan vi så prøve at komme lidt ind på, hvad det kan være. Ja, lad os gøre det. Mm. Jeg har kaldt den her udsendelse for hit eller hype for kunstig intelligens. Det lyder til, du hælder til hit. Det gør jeg. Okay, Lars Persson, hvad gør du egentlig? Jo, men det gør jeg også, så længe vi kan. I gods øjne styrer det jo, fordi det er jo lidt det der med, nu ser vi jo ungdommen, så afleverer de en tekst, og så har de ikke selv skrevet den, så nu skal lærerne lige pludselig finde ud af, om de kan stykke en tekst sammen, som Tobias for 9. A har skrevet, som så egentlig er af en computer. Ikke? Så der kommer jo nogle ting, hvor vi skal prøve at se, hvordan skriver Tobias, og hvordan skriver vores chatbot her en stil om... et eller andet Tove Ditlevsens liv, eller novelle, eller hvad de nu sidder og ruder med derude. Ikke? Så altså, det bliver jo lidt det der, men til gengæld så tænker jeg også, at de kan hjælpe os med en masse ting, som vi sidder og ruder med til daglig. Jamen altså, på flere forskellige planer, så det håber jeg da, at vil lette vores hverdag igen. Faktum er i hvert fald, at den demografiske udvikling kræver nogle nye løsninger i årene fremover. Vi er rigtig mange, der bliver ældre. Ja, vi bliver altid ældre og ældre, men vi bliver rigtig mange ældre ude i fremtiden, og det er der i hvert fald brug for en eller anden form for hjælp til, så det kunne måske være et eller andet sted. Men Christian, det er måske den vej, vi skal kigge. Altså, hvad skal man bruge det her AI til, Gen AI, som du taler om? Fordi på den måde kan man måske blive klogere på, hvordan man skal investere i det. Har du nogen bud på, hvad det kommer til at blive brugt til på en god måde fremover? Ja, altså det mest åbenlyse er jo, at vi alle sammen har, eller langt de fleste af os har Microsoft-programmer på vores computer, Microsoft 365, som det hedder, det der tidligere var Office, hvor vi har Word, vi har Excel osv. Det, der kommer til at ske med alle de programmer, det er, at man får generative AI. Det vil formentlig komme ind i programmerne her senere på året. Det vil sige, at du kan begynde at skrive til dine programmer, at jeg vil gerne lave en PowerPoint, som ser sådan og sådan ud. Du kan basere den på den der PowerPoint, så skal du øvrigt have de her pointer med og finde lige det og det billede. Og så laver den en PowerPoint for dig. Det vil sige, at den tid, som du skal bruge på at lave en PowerPoint, den går måske lige pludselig fra at være flere timer til 10-15 minutter eller noget i den stil. Fordi du egentlig bare skal sidde og fidle lidt til, hvad den har lavet efterfølgende. Så det er, at vi får sådan en co-pilot, som Microsoft kalder det. Altså vi får en, som kan lave et udkast til os, et program. Det er det samme med Word for eksempel. Vi kan lave et udkast til noget, som vi så selv kan arbejde videre på. Eller i Excel kan vi bede den om at lave forskellige grafer ved, at vi skriver til den. Og det betyder så, at afstanden mellem os og teknologien bliver formindsket, hvor man kan sige, at i gamle dage, der skulle man jo kunne maskinkode for at kommunikere med en computer. Så kom det her grafiske interface, som gjorde, at man havde et skrivebord, hvor man ligesom kunne klikke rundt med musen og sådan noget. Og nu kommer den næste udvikling, som bringer os endnu tættere på computerne og teknologien og gør dem endnu lettere at bruge. Og det er, at vi kan skrive med vores programmer, så du behøver ikke være en hardcore ekspert i PowerPoint eller Excel for at lave noget, der ser rigtig hederligt ud efter. Man skal ikke kunne noget mere. Nej, altså det er jo så det, der kan være udfordring, at man egentlig kan nå meget mere med meget mindre. Man kan også sige, at hvis man har brugt et langt liv på at blive god til at skrive eller sådan noget, så foregår der jo for en eller anden form for demokratisering nu, fordi nu kan alle jo lige pludselig skrive sådan nogenlunde fornuftigt, ikke? Altså du kan skrive en update på LinkedIn, som er nogenlunde grammatisk korrekt og har nogle gode pointer og sådan noget. Så det er jo så også en form for demokratisering, så nogen, der ikke er så gode til noget, måske så kan blive lidt bedre til det. Ja, det er i hvert fald en pæn måde at sige det på, Christian. Vi kan komme ind på nogle etiske udfordringer i forhold til AI lidt senere, men jeg tænker også bare, jeg har stået her i Millionærklubben i flere år, og vi har hele tiden talt om nye udviklinger på den teknologiske side. Så er der VR-briller lige pludselig, som alle skulle have, og så er der metavers og alt muligt andet. Ja. Og lige nu, der er det altså kunstig intelligens, som der bare er totalt hype derude. Altså risikerer vi ikke, at det netop er en hype, altså, og så når vi ligesom kommer lidt længere frem, så finder vi ud af sådan, okay, så meget kunne vi heller ikke bruge det til. Jo, altså man kan sige, det man i hvert fald ser tit i de finansielle markeder, det tror jeg måske også, vi har set lidt den her gang, det er alle aktier, som har AI i sig, det var det samme, der skete med blockchain i en periode, de er jo altså steget 100% eller 200%, og nu er de så på vej lidt ned igen, og det er ligesom det, der altid sker, så der er sådan en form for hype i hvert fald på finansmarkederne, som helt sikkert sker, altså at det bliver sådan bobbelagtigt, og boblen er så på vej ned nu, men det for mig at se bare en dynamik, der er på markederne. Jeg tror, at det, der vil ske med generative AI, er også det, at når vi begynder at bruge det, så vil vi også finde ud af nogle af de begrænsninger, der er, og hvor nogle af dem måske vil blive ved med at være der, men andre vil blive ryddet af vejen, som når de her teknologier de bliver bedre og bedre. Der tror jeg, at det man vil opleve er, at hvis du sidder og skriver en tekst, at du ligesom finder ud af, okay, så god var den måske heller ikke til at skrive, eller jeg bliver alligevel nødt til at lave del af arbejdet selv, men at det trods alt er blevet lettere, men at det var ikke sådan, at den kunne lave alt arbejdet for dig, og det er måske også meget godt, at vi stadig skal bruge vores egen hoveder en lille smule. Ja. Og det er også derfor, man skal passe på som investor, det er også, nu starter vi her, men det er jo ikke sikkert, at det er dem, der bliver vinderne over på den anden side, altså der er jo masser af desværre gode eksempler på, at det ting blev hypet, grøn energi, ikke alle skulle købe solceller, og der var også fingerprint, lad os bare tage vores gode gamle ven, fingerprint cards over for Sverige, det var det nye, og så kom kineserne ind om overhældet, hvor de kunne lave det meget billigere. Så man skal jo lige huske på, når man sidder der som investor, igen det der med alle æggene over i samme kurv, man skal så lægge et eller to æg, og ja, så siger man, jamen jeg ved ikke, hvad for en, der bliver vinderen, nej, men så skal man måske alligevel bare købe en bred ETF, i stedet for hvis man skal selv sidde og pinpointe nogle af dem, for det kan godt blive lidt svært. Ikke? Og det er en god pointe, Lars Persson, det er derfor, vi har inviteret Christian i studiet i dag, fordi han skal hjælpe os med at finde ud af, hvad gør man så, hvis man vil investere ind i det her felt? Hvad ser ud til, i hvert fald lige nu, at være de selskaber, der har sådan fat i den lange ende, og som på den lange bane også kan blive de sikre vinder. Sikre, siger jeg sådan i citationstegn. Jeg ved godt, der ikke er noget sikkert i den her verden. Christian, kan du hjælpe os med at komme i gang med at investere i kunstig intelligens? Det kan jeg godt. Og altså, det man allerhelst vil have her, det er selvfølgelig, at man har sådan en lille virksomhed, som kan 10 eller 100 doble, som kun laver noget med AI eller generative AI. Der kan man sige, at det er ikke fordi, det ligesom er materialiseret sig endnu, eller det vil i hvert fald være så usikkert at investere i de her virksomheder, som er noget, som alle også er løbet ind i, og som er steget flere 100% allerede. Så det, jeg vil gøre på nuværende tidspunkt, hvor alle løber ligesom i den her guldfeber i en retning, så er det at kigge på, hvem er det, der ligesom skaber fundamentet for det her. Og det er, ligesom i guldfeberen, så var der også nogen, der solgte hakkerne og skovlene. Det er det meget almindeligt almindeligt argument, så må man kigge på, hvem er det, der skaber fundamentet. Og en af dem, der skaber fundamentet for det her, det er Nvidia, som med deres GPU'er er absolut førende inden for den teknologi, som er med til at skabe generative AI. Barclays har kaldt Nvidia kongen af generative AI, og det skyldes, at de her GPU'er, som oprindeligt blev brugt til at vise billeder og til spil og så videre, de har vist sig at være ret gode til at lave matematiske beregninger også, og det betyder, at når man laver for eksempel machine learning eller generative AI, så er GPU'erne noget af det bedste, der kan bruges til det her. Der er selvfølgelig også andre, der forsøger at komme ind i det her marked, men Nvidia er klart markedsledende på det her område, og det gør jo så også, at altså aktien er fordoblet i år. Den er steget 100%, og det skyldes jo også, at folk har godt kunne se, at da ChatGPT blev lanceret her i slutningen af november sidste år, så skulle man se på, hvem er det, der kommer med hakkerne og skovlene i det her tilfælde. En af dem, det er Nvidia, fordi de skaber infrastrukturen til de her datacentre, som det hele bliver bygget på. Så semikonduktorer og særligt Nvidia peger du altså på her, det er et spændende sted at ligge. Hvilke andre selskaber vil du pege på, hvis du skulle det? Ja, altså der vil jeg jo pege på, det er helt åbenlyst af Microsoft, nogle af dem, som man vil pege på her, blandt andet fordi de ejer en del af OpenAI, som har lavet ChatGPT, den her chatbot, og fordi de kommer til at inkorporere, og allerede har arbejdet meget med at inkorporere det i mange af deres produkter, det vil sige hele den her den gamle Office-pakke, som nu hedder Microsoft 365, der kommer det til at eksistere i alle deres programmer. Det vil gøre deres programmer markant bedre, og vil gøre, at de med tiden vil kunne tage flere penge for det, fordi produkterne bliver simpelthen bedre, alle har lyst til at bruge det. Alphabet har jo tilsvarende deres Google Workspace, hvor de kommer til at, og allerede i en vis grad er begyndt at gøre det samme, hvor man kan bruge generative AI til at hurtigt formulere en tekst, eller lave et Google Sheet, eller hvad man ellers gør. Og så er der jo hele diskussionen omkring søgemaskiner, som måske også har været lidt misforstået, altså hvor det virker som om, at det er, at ChatGPT er rigtig meget foran, fordi de ligesom lancerede det først. Sagen er bare, at Google allerede i mange år har haft den her teknologi, men egentlig ikke har lanceret den, fordi de bestyrelsen for 3 år siden blev præsenteret for noget, der mindede om ChatGPT, og besluttede for, at verden simpelthen ikke var klar til det her, af flere forskellige årsager, blandt andet fordi de har en tendens til at hallucinere de her systemer. Så hvis du ligesom spørger dem om noget, altså hvis du spørger Google om noget, så får du et svar, og du kan klikke dig ind på de forskellige kilder. Hvis du spørger ChatGPT om noget, så kan du ikke være sikker på, at svaret er korrekt, og det er jo en af de store problemer, der er, hvis du ligesom tænker, at det er korrekt, fordi det lyder meget overbevisende, men det er altså ikke nødvendigvis korrekt. Microsoft har så integreret det i deres Bing-søgemaskine, men problemet er bare, at den giver jo ikke altid de korrekte svar, og folk har ligesom sagt, jamen Google er færdig og så videre, så videre. Problemet er bare, at de ikke for alvor udfordrer noget, som giver forkerte svar. Så der er en lang rejse her, før det her kommer til at være den næste søgeteknologi, som erstatter Google. Altså også en mental rejse for os, fordi at jeg tænker, at de fleste af os, der udmærket ved, at når vi googler et eller andet, så skal man sådan selv være kildekritisk og passe på med, hvad man stoler på, men det virker som, at folk bare sådan hopper hovedkulds ud i ChatGPT. Ja, jeg tror, der er en fase, hvor vi skal vende os til det her, hvad det overhovedet er. Altså, der var altså en af de Google-ingeniører, som sad og arbejdede med det her, testede det, og han har jo et udtalt, at Google er Alphabet er langt foran ChatGPT med det, de har. De har bare ikke publiceret det endnu. Han er jo, havde jo en dialog med den her sprogmodel her, og blev ligesom rystet over, hvor menneskeligt den svarede, og sagde, altså efter at have været i dialog med den, this thing is awake, altså den har en bevidsthed det her, og det var ligesom det skræmte ham at opleve, hvor han så også gik til pressen med, der efterfølgende blev fyret, og hvor rystende det var, at det her det lige pludselig er noget, som nærmest antager en bevidsthed. Og det er jo en af de mange ting, som vi skal vende os til, at den her teknologi i virkeligheden kan meget mere på meget kortere tid, end vi havde regnet med. Med alle de fejl, som den har. De her hallucinationer er selvfølgelig et af de største problemer. Ja, Alphabet var ude at præsentere deres løsning, så er det ikke den, der hedder BART eller et eller andet? Jo. Det gik ikke særlig godt på den præsentation, der faldt den fuldstændig til jorden med et eller andet besynderligt svar på et eller andet sådan relativt simpelt spørgsmål. Så altså, der var de ikke så heldige. Nej. Men derfor kan de jo godt være længere frem. Hvis du skulle sætte dine penge, er det så både på Alphabet og på Microsoft, eller vil du vælge en af dem? Nej, jeg har dem begge to faktisk, fordi jeg mener, at Alphabet er faktisk rigtig godt positioneret, fordi en ting er, at de har offentliggjort BART, men det er en nedskaleret version af det, som de har liggende i skuffen, som er meget mere kraftfuldt, og også bedre end ChatGPT, som er deres Lambda-model. Og det er den, som ham her, Blake LeMoyne, den her Google-ingeniør, han kommenterede og sagde, den her, den er i live, altså den lever den her. Så den er efter hans udsagn på et andet niveau end ChatGPT. Og årsagen til, at jeg gerne vil tage Google med i det her, det er, at dels har Google deres egen model, og deres egne modeller, den der Lambda-model er bare for dyr at køre ud i offentligheden, så derfor bruger de ikke den. Vi får en nedskaleret version, som hedder BART, men dels så har de deres egen model. De laver også deres egne chips til at køre det her, hvor Microsoft er afhængig af Nvidia's chips, og så er de afhængige af OpenAI, som de delvist ejer, men det er ikke alt sammen deres egne teknologier, og Google har faktisk det hele inde i huset, så de er super stærkt positioneret her, meget stærkere end folk tror. Okay, ja. Det skal man lige huske på. Et selskab, som altid gerne vil blande sig, når der sker noget nyt derude i verden, og som også har en karismatisk topchef, Mark Zuckerberg, det er Meta, eller Facebook, som vi også bare kalder dem i daglig tale. Christian, kunne det være et sted at investere, hvis man gerne vil med på en eller anden AI-bølge, for de er vel også inden for det felt? Det er de. De har nogle af de bedste AI-folk i verden. Altså, hvad man kan sige, Alphabet og Microsoft og OpenAI er ledende sammen med Meta. Man kan sige, for Metas vedkommende har det måske ikke helt materialiseret sig endnu, hvordan de vil bruge det. Man kan blandt andet lave det, når man opsætter annoncer. Altså annoncerne, man kan komme med forslag til de annoncer, som brugerne eller annoncørerne kan lave. Og på den måde kan de få nogle fordele af det. Og så kan man også forestille sig, at hele den her metavers-tankegang, som Mark Zuckerberg jo har arbejdet på, at AI bliver integreret i det, og det kan give nogle ret vilde perspektiver, fordi man ligesom ser det der med, at andre firmaer laver chatbots, og man ligesom kan få en AI-ven og en AI-kæreste og sådan noget. Og egentlig det her metaverse, der vil jeg tænke på, kombinationen af metaverse og AI kan på en eller anden måde gå helt galt. Men altså, det er i hvert fald noget, som er virkelig mindblowing at tænke på, hvor det kan føre hen af. Så metaverse er den her tredimensionelle udvikling af internettet, som de fleste regner med en naturlig udvikling af internettet. Mm. Amazon, skal vi lige runde den også? Ja. Er den interessant i den her sammenhæng? Amazon er helt klart også interessant. Altså, de har jo deres, de er jo rigtig stærke på cloud computing, hvor de er førende, men man taber lidt markedsandele til Microsoft og Alphabet. Men der er næppe nogen tvivl om, at de er stærkt positioneret også inden for det område, og vil nyde godt af, at altså mange af verdens største virksomheder er ved at lægge deres computerkraft over i skyen. Og det er en tendens, som fortsætter, vil fortsætte resten af det her årti mindst. Og når vi nu også har den her AI, altså generative AI ovenpå, som Amazon også er godt i gang med, så vil de også profitere af det. Jeg vil personligt satse mere på Microsoft og Alphabet, også fordi Amazon ligesom fortalte, at de ser en deceleration i væksten, og det vil være sådan en negativ historie, som vil køre ind til, at man ligesom ser, at der sker noget andet. Ja, men på en eller anden måde, så bliver det meget de store selskaber, vi står og taler om her i programmet, Christian, og jeg tænker, at du måske, når nu du interesserer dig for det her felt, er der ikke nogle små lommer, nogle mindre selskaber, som du sådan kunne finde på at smide penge efter i frimærkestørrelse? Altså, er der nogle af de der små upcoming AI-selskaber, som er værd at kigge på? Altså, det er ikke sådan, at jeg lige har noget i kikkerten, så jeg skal nok vende tilbage og ringe til dig, Bodil, når det sker, fordi så kommer jeg og siger, nu har jeg den, fordi jeg mener, at vi er så tidligt i det her, at man risikerer ligesom at investere noget, der mindst lige så godt kan gå konkurs, og på nuværende tidspunkt synes jeg ikke, at det former sig. Det jeg kan se, det er lige nu, at AI-teknologier, de her teknologier bliver brugt af utrolig mange små udviklere, som udvikler ting oven på ChatGPT, og det er jo slet ikke børsnoterede virksomheder, det er bare små udviklere, hvor de sidder tre mand, og så udvikler, altså for eksempel, at man får plugins til ChatGPT, så man kan integrere ChatGPT med, ja, for eksempel, at man kan købe ind, eller at man kan købe rejser, eller noget andet, og der sker en hel masse inden for det felt nu, men det er meget små virksomheder, som så profiterer af det her, og så vil der egentlig også ske det, at alle de store virksomheder, altså også inden for banker og inden for en masse andre områder, begynder at bruge de her teknologier til at få en højere produktivitet, det vil sige, at alle områder, hvor du har noget med content, altså hvor der bliver produceret content, eller hvor der bliver produceret meget kode, eller hvor der er meget repetitive processer, altså man gentager processer, laver det igen og igen inden for altså patentadvokater og sådan noget, der vil man kunne bruge de her teknologier til at opnå en meget højere produktivitet, som så enten kan føre til, at man producerer meget mere, eller en del mennesker mister deres job. Så det er ligesom de to muligheder, der er. Det kan også blive en kombination af de to. Men Christian, det lyder næsten som om, vi får en eller anden, jeg ved ikke, om man skal kalde det en super app, eller hvad jeg skal kalde det, men altså et eller andet sted, hvor vi går hen med nærmest hele vores dagligt levede liv. Det er der, vi får lavet vores arbejdsopgaver, det er der, vi handler ind, det er der, vi kigger på rejser, det er der, vi har venner til Sydlandet også, og kærester, som du nævnte. Det lyder, altså hvis vi skal over til etikken i det, det lyder en lille smule trist i mit hoved. Ja, altså jeg tror, at man bevæger sig i den retning, hvor man har en assistent, som mere eller mindre kan alt for en. Altså hele tiden kan hjælpe en med, og egentlig også foran en, så når du stopper om morgenen, så ved den, du gerne vil vide, hvordan vejret er, inden du selv når at tænke over det. Og den, altså, du kan ligesom tale til den, og så kører den ind for dig, og den ved, hvilke nogle type tomater, du gerne vil have hos Nemlig, og alle de der ting er ligesom klaret for dig. Så jeg tror, det bliver en verden, der bliver meget lettere, men jeg er også enig med dig i, at de her sådan, etiske aspekter, dem er der virkelig mange af i det her. Og jeg vil sige, noget af det som jeg selv er sådan lidt udfordret med, hvad jeg egentlig skal synes om, det er, at Snapchat, som jo er en anden børsnoteret virksomhed, har lige lanceret de her AI-chatbots, hvor du så kan chatte med din AI-ven på linje med dine rigtige venner. Og der begynder man bare at tænke, hvorfor er det lige, vi skal det? Og jeg ved godt, hvorfor Snapchat gør det, fordi de vil gerne lancere det her, før deres konkurrenter gør det. Så der kan man sige, det her med, at man har det her ræs om, hvem der er den første, der ligesom lancerer noget, og det bliver så de her AI-venner i det her tilfælde, det skal skabe brugere til Snapchats platform, men man er sådan lidt i tvivl om, hvorfor er det lige, at vi skal tale med AI, fordi jeg, som Evan Spiegel sagde, deres CEO, han ser en fremtid, hvor vi både taler med mennesker og med AI hver dag. Og det har han formentlig ret i, men man er også sådan lidt, hvorfor skal jeg have en AI-ven? Jeg er selv i tvivl om det. Ja, fordi man kan godt forestille sig, hvad det bliver for en verden, hvis vi hele tiden taler med en, som giver dig ret. For hvis, ja, det kan den jo meget lidt komme til at gøre. Det er vel det, vi gider at tale med den om, steder, hvor vi ikke sådan nødvendigvis bliver udfordret. Ja. Puha, masser af udfordringer i de kommende år, kan jeg godt høre. Der er altså også masser af lyttere, som gerne vil i kontakt med jer herinde i studiet. Blandt andet en lytter, der skriver sådan her: kan AI ikke potentielt have en voldsom deflationær indvirkning på økonomien? Vi ser allerede nu mange store virksomheder holde igen med ansættelser. Christian, hvad siger du til det? Jo, det er det, som alle forudsiger, at det vil have, så det tror jeg da helt bestemt kan være tilfældet. Altså at og teknologien, at bruge teknologien, kan i sig selv også blive billigere med tiden. Og det tænker jeg egentlig, altså i første omgang er det jo en positiv ting, at det sker. Så det tænker jeg, at det kan. Ja. Okay. Og så er der en lytter, som undrer sig over, at du ikke har nogen kinesiske positioner i porteføljen. Det ved jeg ikke, om du har. Jeg har ikke spurgt dig ad, men lad mig gøre det. Ja. Lytteren her tænker blandt andet på Baidu. Ja, Baidu. Ja, Baidu har deres egen chatbot, som hedder Ernie. Den har de lige lanceret her i slutningen af marts, som egentlig minder om de andre chatbots, men den siger så ikke så meget om politik, fordi det, de må den det ikke. Gider vi ikke at høre. Nej, og man kan sige, jeg vil sige, at Baidu er helt klart det gode bud, hvis man gerne vil eksponere sig til de kinesiske aktier. Jeg vil sige, det er igen det der med, hvor langt ude man ligger på risikokurven, synes jeg. Der så vi jo i hvert fald sidste år, den kinesiske regering havde det ret problematisk med nogle af de her selskaber, som blev meget store. Og nu kan det godt være, at vi er igennem det værste på det punkt, men der har jeg ligesom valgt at sige, at jeg betragter nogle af de kinesiske aktier som værende lidt for langt ud på risikokurven for mig, så jeg har valgt at lægge mig i dem, som jeg forstår bedre og ved mere om, hvor man kan sige, nogle gange er det også sværere at få gode informationer omkring de kinesiske firmaer. Så ikke så meget Kina til din portefølje, men altså mest USA, men der er jo altså også selskaber i Europa, som på en eller anden måde vel kunne spille ind, selvom de måske ikke er så mange, men ASML kunne måske være et sted, du kiggede det hen. Det kunne godt være et bud også. Den hollandske. Har jeg ikke selv, men det er helt klart en af den største spillere i Europa på det punkt. Så, okay. Ja. Godt. Så er der Thomas, som spørger, når nu det er gået så godt for Nvidia, hvorfor er det så gået så dårligt for Nordic Semiconductor? Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har et bud på. Lars Persson, har du den? Nej. Nej, Thomas, er det en, du... eller Christian, undskyld, det var nej, Thomas, der spurgte. Det er ikke en, der lige er på min observationsliste, desværre. Okay. Godt. Jamen, vi lader den ligge der. Så er der en lytter. Det er Martin i Randers. Han kunne godt tænke sig at høre, om du kender nogle specifikke aktier. Og jeg ved nærmest ikke engang, hvordan man udtaler dem. Kindrill. KYNDRYLOVH, en anden aktie. Nej, det siger mig ikke noget. IBM, den kender du i hvert fald, ved jeg. IBM kender jeg godt, ja. Er det interessant at investere i IBM? IBM har utrolig mange ting i deres portefølje. Det, som desværre, synes jeg, har været lidt tilfældet, har været, at de har været lidt en dinosaur nærmest i de seneste årtier. Og jeg kan personligt godt lide virksomheden. Jeg har den ikke i min portefølje. De var jo de var ret tidligt på den med deres Watson-teknologi, også inden for markedsføring osv. osv. Men jeg har ikke set så meget, der er låne fra dem for nylig, og derfor er det ikke en af de virksomheder, som jeg investerer i. Men altså, det er noget, som jeg synes, der er godt at holde på radaren, fordi de arbejder med meget af det her, men det er ikke dem, som er sådan på toppen af listen, okay, som man kigger på. OVH Group, hvis det er den, han mener, det er en børsnoteret i Frankrig, som er noget cloud-baseret noget. Men ja, det virker som om, de europæiske aktier har det lidt svært, fordi de jo måske ikke... De bliver ikke rigtig associeret med det her chatbot og alle de her ting og sager, så ja, det virker som om, at de måske har det lidt sværere end de der håndfuld store, vi lige har talt om. Okay, og så er der Emilie, som kigger ligesom med endnu et skridt ud i fremtiden. Hun kigger nemlig på kvantecomputere. Er det noget, I holder øje med? Emilie har selv IONQ. Jeg kender ikke selskabet, men det kan være, at I gør. Christian, kvantecomputer, det bliver altså også det nye sort derude en gang i fremtiden. Det er jo mega interessant at tænke på, hvad kan der ske med de her teknologier oven på en computer, eller som kører på en computer, der er flere millioner gange kraftigere end dem, vi har i dag, som er det, som man forventer, at kvantecomputere vil blive. Alphabet er jo rigtig langt fremme på det område. Vi ved også, der er kinesiske virksomheder, som rykker rigtig meget på det her. Og jeg synes, det er interessant at tænke på, hvordan generative AI kan køre oven på det her, fordi hvis man allerede nu mener, at det her det er noget, som minder om noget, der har en bevidsthed, hvordan vil det så være med noget, der er kører en million gange hurtigere? Altså, udvikler vi en eller anden form for superintelligens, som kan få nogle konsekvenser, som vi ikke kan overskue? Og det er det perspektiv, at som jeg på en måde også lidt frygter, og som mange inden for branchen også frygter, men samtidig ikke kan lade være med at udforske, fordi man tænker, at det kan være med til at løse nogle af de store problemer, vi står overfor, miljøudfordringer osv. osv. Men jeg synes, det er en meget spændende tanke, men vi ved så ikke, hvornår det vil lykkes. Nogen mener, det er 10-20 år, at vi har kvantecomputer, men når det sker, vil det jo betyde en eksplosion for mig at se i brug af de her teknologier, og derfor er det mega interessant at følge med. Jeg er ikke selv investeret i andet end Alphabet på det område. Lars Persson, kvantecomputer, er det noget, du har blik på? Nej, faktisk ikke, men det er godt med nogle gode idéer, så det der er nogle af dem, der skal smides ind på kandidatbænken, og når jeg kommer hjem, så skovler man ind i sit analysesystem og lægger nogle alarmlinjer og tegner nogle støttelinjer, og så følger man det der. Jeg har også fået andre gode idéer herindefra, og stod faktisk lige at komme i tanke om en af dem og kigge på dem. Det var en brasiliansk bank, apropos banker, men overhovedet ikke, og den har faktisk klaret sig udmærket, så det er jo godt at lytte til lytterne også og komme med gode idéer. Men kæmpe tak, Emilie, yes, fordi du lige rettede vores blik over mod kvantecomputerne og IONQ, som du åbenbart selv har. Lars Persson, han har den lige inde på listen, så holder du vel øje med den, Persson. Det kan du tro. Christian, lige her til sidst, det lyder som om, vi står foran en verden, der i den grad kommer til at forandre sig de næste mange år. Betyder det så også, at man skal være villig til lynhurtigt at kunne lægge sin portefølje om undervejs? Det lyder ikke til, at man bare sådan kan plukke en aktie ned af hylden og så ligge der de næste 30 år? Nej, altså man skal helt klart, altså det går utrolig hurtigt inden for det her område, så jeg vil sige, hvis man ligesom starter med at investere i dem, der skaber fundamentet, og der taler vi som nævnt om Nvidia, Microsoft, Alphabet, som de primære, så tror jeg, man er rimelig godt eksponeret. Desværre er jo at finde rene virksomheder, som er sådan pure play, som man kalder det, inden for det her generative AI, og det tror jeg vil materialisere sig efterhånden med den. Men for mig ser jeg vigtigere på nuværende tidspunkt endnu, så det er noget, man skal følge godt med i for at kunne spotte de muligheder. Og hvor følger du med? Altså, er der nogle særlige steder, hvor man kan få gode informationer, hvis man vil være inde i den her sektor? Ja, altså jeg følger alle de der futuristiske site på, altså der er noget, der hedder futurism.com, som jeg synes er rigtig godt til at dække de her chatbot-teknologier, også inden for, hvad der sker med agenter. Jeg følger også meget på Twitter, hvis man ligesom følger de rigtige folk, så kan man jo ligesom definere, hvad det er, man ser i sit feed. Det er jo en naturlig måde at gøre det på, og så ligesom finde de rigtige folk at følge for det her. Der har jeg selv en meget god liste af folk, så jeg hele tiden bliver præsenteret for det, der sker inde på det område. Okay, ellers så kan man altså gå ind og se, hvad du laver over på Itolo, hvor du altså handler under navnet CPH Equities. Ja, det koster det penge egentlig at følge dig? Nej, det gør det ikke. Okay, godt, så der kan man lure på, hvad du laver lige præcis der. Lars Persson, verden forandrer sig, om vi kan lide det eller ej. Det sker sådan set bare alligevel, men hvad sker der derude på markedet? Jamen, vi kan ikke rigtig finde ud af, om vi vil være plus eller minus. Vi står sådan og kører lidt frem og tilbage, op over nullet og lidt under nullet igen. Så det er sådan alt efter, hvad man ser på. Electrolux, som du lovede jo lige, Svendsen og jeg, vi skulle tale om lidt, den er op med omkring en 4%. Det er jo rygterne om, at måske nogle kineser vil købe dem, andre mener, at det bliver nogle sydkoreanere. Spørgsmålet er overhovedet, om de vil sælge det Wallenbergs. Det tror jeg måske, at de holder tæt ind til kroppen, det svenske selskab. Men lad os se, hvad der sker. Aktien er kommet tilbage, var nede i hullet, så man er op med. Har du den i dine? Det har jeg ikke, nej. Det har jeg ikke. Men, og jeg har heller ikke rigtig haft den herinde i hvert fald. Så, men det er jo køleskab, og det er jo også igen noget, som skal vi investere i det, når økonomien bremser lidt op. Yes, vi holder øje med det hele. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med os i studiet. Tusind tak til Christian Jane Kongsted, der kom og gjorde sig lidt klogere på AI og hvordan man kan investere i det. Det var super spændende, Christian. Tak, fordi at du ville bruge lidt tid sammen med os. Tak til Alex, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen med Signe Terp i studiet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.